أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الملك بيويسكو كون جوتون نغيسون نانيو با إذا ألقوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور نون نديي ريبراندر في كاو توتي وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور منكون وللذين كفروا نيلنا نيغا خمانتيني ني kafaru dañu wedd yalla da kafaru bi rabbihim ci sen borom moy ñepp ko xamantene ni dana de toute façon yonenti li ñi wax alayhi musallatu wassalam ak ñi leen top ay tiaxan la ya pas de religion ya pas de dieu même da ngay am jot rek tok di xalat créer dieu comme niko yenn atay di waxe nan nit bi mu deme tok ci ad nek ci adina bi wet nonu tok ci lañ tok dal ci seeni xalaat lañ créer yalla bo xamne ci seeni xel rek ci lañ créer ne amna ko xamne mom ko existe le ko ndul gis mo defar le après diko jaamu nga lolou mom naka la xam nga am xel mano tok di xalaat de say xalaat manu la neex ba nga xalaat ne yalla existe na dafa am xam xam yo xamne neexum xel dula ko may dafa am lolu moy xam xam yi comme xam xam yi nga xamne yoy la alcorane ñew di wax ay aljana safara mano tok nituk neen bu togon masuko deg fen masula tok fen deg mano xalaat ñom dof yi nak neena nit ñi dañu tok xalaat yalla ne nak walil ladina kafaru ñel na ñepp ñi nga xamantene ni dañu weddi bi rabbihim ci seen borom azabu jahannam bugulum jahannam jahannam nga xamne safara yi dafa may degré safara mom ay kaw la am moy li wolof nan kaw moy kaf rek moy ci souf la jëm aljana nak ci kaw la jëm moy aljana ku lu gina bax moy yu lay gina fi de kaw safara nak ku gina bon rek moy gina souf mo raf suñu morom ne innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar nafiqi comme ko ñom ñoo pire sax yefir yi wone seenu kifa mo ne ñooñu moy nek ci souf ronu safara tet soufu safara ñom ñoo fay nek da fofu gina metti da fofu moy hawiya moy safara bi gina metti wama adraka ma hiya narun hamiya hawiya mom moy bi gina soufé mom soufé jahannama moy bi fété kaw bu doon man nañ mo ci gina woyof jahannama safara yeb mo ci gina woyof le mom ñava nek man nañ ne par rapport ak ñi nek ci 4ème bi ñi nek ay saqar ay sa'ir ñoñu man nañ ne ñi c'est des privilégiés mais privilégiés gan safara nga xamne ki gina woyof mbugal dal lañ koy solal dal yo xamne ci safara la muy baxal yoor gi kok moy ki gina yombule koku mbugal mo gina woyof amin moona nak ñi nak ñom jahannama walil ladina kafaru ñel na gaay nga xamantene ni dañoo weddi bi rabbihim ci seen borom azabu jahannama bugulum jahannama muy bugulum safara wa bi sa ak ñaaw al masir mujju gogale ce jour bu xamne interminable du jeex wa bi sa ak bon al masir mujju gogale destination bo mujju gogo mune ida ulqu fiha yefiri de buñ len fa sané ci bir safara sami'u laha diga deggal safara shahiqan ben bat bu ñang bo xamne buñ ko dugalé rek pour accueillir len mergi mi mer bat bob muy genné mune diñ ko dégg wahiya tamam safara tafur mu ngi comme luy moy luy bax moy mu ngi bax moy bax lek dan fur comme mel mais tafour moy mu ngi bax wa hiya ta safara tafour muy bax buñ len fa sané comme ko ñom xam nga alcorane dinañ ko gis sar bi ci teggu lu mo joomu la sar bi ci teggu wala bi ci teggu suratul tahrim bimne dane safara waqudha an-nasu wal hijara dane waqudha an-nasu safara de waqudha ñi nga xamne ñom ñokoy bax ñoy ñokoy moy ñokoy xam an-nasu moy nit ñi wal hijara xeri xam nga suñu safara yi ni bo talé fo fourno wala ben ngay ni mat ngay def wala keur yi la nak c'est nit ñi ñom ñom moy xam ba ñom ñoy xam bu safara ak xeer wala ak xeer xeer yi wala buñ la né nak nit ñi ak xeer yi ñom ñoy xam bu mbir mo tax goné gu yewu ga bam gisé bayam wala yaayam di jaay am soow mais diko di ci njar di ci soti ndox mu bari ah pour ndax nit ni waaw bam ko téré yaay ji ne ko wala baye bi ne ko li mom après yaay ji mom dako pour mom da yow jaayal rek dara du ci nek ne ko man dama gis ne tal bi safara buñ koy tal mat yu ndaw yi li ñi ñëk duggal dama ragal nak man la ligé man ni ndik ma da la djël mo do ra yew gis nga ko de la baye jaxan yam newa la gis nga ko gona gogo mom rawna magi legi ni sax deug la de way parce que pour penser da ngay def 100 ans ci kaw souf ta xel masu da xal day chay chay rek di wey kon moné ila ulqu buñu len sané fi ha ci bir safara sa sami'u di ngén dégg la ha ñel safara shahiqan abbat wo hiya tamam safara tafur mo ngay bax takadu muné touti kon rek tamayazu muy xotté ku mom safara min al ghayd ndax mer buy accueillir nit ñi day mer té ci ndax safara day nit ñi dañu xamné aljana ni muy defé le tout pour nit ñu fa nek gina mu gina neex ci ñom safara ndax safara yi non lay def ngir ñi nek fi muy gina metti ci ñom ndax ku nek yalla la digël te da nga bëgg nim lako digël parfait nga koy defé wa c'est ça ni aljana yi gina neexé mom safara non tamit lay gina nakaralé gaay mo tax day mer samion ding ko deg kon wa idha ulqul munatakadu tuti kon tamayazu mu khotte ko minal ghayd ndakh mer kullama sa bo xamantene ulqiya tembel nañu sanni nañu fiha ci bir safara fawjun ben groupe ci groupe yeferi ndakh malaika ñom dañuy roñ di sanni rek ku ñu régler ba pare bu say fer yow ko xamne safara la wara dem ñu groupe len ñom sanni groupe bobu en attendant benen groupe bi aksi sa buñu sanne nak mo ne kullama sa sunu ulqiya buñu fa sanne fiha ci bir safara fawjun am bolo moy day waja xotte ko mer sa buñu fa sanne ben mbolo me nak sa buñu fa sanne ben mbolo sa alahum dina len laaj ñoon ñu fa sanne khazanatuha gardien wu safara yi alam ya'tikum nadhir mi yin xana ab avertisseur di ko lu len won yen safara xana xamu ngeen masu ngeen ko deg ñukoy wax yen ni wax ci safara ne mi metti naka la ko nit di degge xam ko ba pare di xulle ba duggu fi yen lu len dal sa moy malaaka yi garde safara ñom malik ak ñoñu alayhi wassalatu wassalam ñom affaire bi da len di jaaxala jaaxal ke pourquoi nit ni comment le nit ni def ba aksi fi ñom nak ñu né ah non xaaral ñi nañ leen laaj peut-être kon li la ke la mëna doon moy ñi peut-être yalla yonewul won ci ñom kenn ñom peut-être dañ leena bayyi rek ñuy keuyeng gi ba jour dé légui comme ko jaamu yalla ñu duggal leen safa ñu né nak kon mu né kullama sa so xamantene ni sa yo xamantene ulqiya sanni nañu fiha ci bir safar fawjun am mbolo ci mbolo kacior yi geferi saalahum dina len laaj khazanatuha ñi nga xamne ñoy garder safara alam yaatikum nadir mi yeen xana ak xuppate kat dikelu len won bané len sen monti gi ngeen nekk adina bu ngeen ci gennul safara si ngeen jëm ci laaj la ñan ñoo laaj malaaka yaa lay musaatu saam ñoy laaj ñan ahlun nar wa safar yalla nañu ci yalla musal legi nak ñom ñuy tont qalu ñu ne bala hakay hakay mom kay dikalon na mesa qad jaana bala hakay qad deug deug jaana dikalon nañu de nadirun ab avertisseur ab khuppate kat moy ku nek rek yonent bañu ayo ni won ci yaw nga ne dikon na de way dikon qala qalu ñu ne bala deug deug qad jaana dikalon nañu de nazirun ab khuppate kat way xolal suñu reaction fa kadzabna bañ dikke ci sase lañ len démentir ne len waxu ngeen deug wa qulna ñu ne ñom ñoy tontu ne ñom dañuy retracer ñom lañ doon def adina lu len duggal bir safara xana yeen xana ab khuppate kat moy yonent bu len du xuppu wala ko xamantene ni ci yonent dafa doon yonent di la xuppu da xam nga nabi sallallahu alayhi wasallam mag yow gisunu ko ni ci kaw suuf fi mu ñu nan ni comme nim doon woy wa wa mag mais mission wam borom xam xam yi ñoko ñoko doon rahmalahu ndax da neewon borom xam xam yi ñoy doonoy yonnati alayhi wasallam legi mission bi yonnati doon def mom bimu doon def ñom ñoko yor diko continuer motax obligé wul yonnati bi yonent bu man di doon alayhi salatu wassalam mu ñew ci yaw ci nit ku nek ne ko dede ndax lool man da nek moy ne mom yaw bu message bi accès rek c'est fini ak ku ko man di indi moy mom nek mom du bopam lay waxal lool motax ñi wax ci diine wara xamne mbir mi da len sun du seen mbir du seen mbiru bay du seen mbiru yaay ta du seen mbiru ñoomit moy dang fay nekkal yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal lu leer boko manul nga dégager ta tamit yalla may le touti xam xam nga tane nit ñi bul tax ne nga fokk ne ya leen gën ba paré def leen ay jam di leen ligéy loko defa lool wala di leen moy de nga leen di wané man xam nga duma seen morom dedet moy ne yaw yalla sax lool yaw da nga wara japp ne wala man ngo gisse wa ngeenel la guma yalla defal rek mais geenuma leen ndax am ngeenel tekki wul ne ya geen ni ko amul am ben ngeenel xolal ñu ne xolal buñ ne ay nit ño xamne xolal nañ jël suñu exemple adina bi di nga gis ben classe bo xamne sa buñ defé ay composition amna ko xamne mo jël pi sa suné premier mais sauf ko koku di nga gis ni amna matière yo xamne amna ko ci yeppele peut-être ki jël 15e en mathématiques mom 20 lay am alors que ki jël pied mom 10 lay am fofu mais sauf que bo bolé lepp mom mo pelé légui est-ce que waji jël 15e ta am mathématiques 20 sur 20 raw ñepp 20 am bob taxna mom mo gën ni ci dess mo len raw dédé mbiri yalla tamit non la moy da ngay gis walu yo xamné yalla da len di may jaglél ben affaire ñi len top nak buñ yéewul ci yu melni dañuy japp ni ñoo fi gën non ab jaglé la di len jamu comme way ab jaglé la wala nga koy tek fo xamné diko tek ci place ñoo xamné ñoo ko raw comme ñun wolof yi rek ñun nga xamné buñu xasse fansu ñu sëriñ mom dootu lu ñun japp nañ né ñeneen ñepp waaw nangu nañ seenu mbax mais nak ci suuf lañ né da téguñ ko fenn luddul amna ben jaglé bo xamné ci mom rek lañ ko gis kan mo la né sax ci mom rek la am da nga xam wali yi ci adina bi tek ci même buñ d'accord on né mom mo am lool rek bu jaglé bok lool da tek est ce que dafa tek ni mo gën ni da khola yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limne mune sayyidna umar radhiyallahu anhu mune umar de bu jare ben yon ba comme ñu ne umar sayyidna umar da duguna mu ngi dox cour emil zola bu fa jare shaytané bu ko séné ci cour emil zola rek day téggi am benen mune bu fa jare bu jare cool comme yona dañu jox exemple cour emil zola bu jare cour emil zola 40 jours shaytané dootu fa jaar ndax ragal ta pourtant xolal xam nga non gëneel bu mag mais yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne sayyidna omar lolu ci mom la ko amé mom dina taxaw na di julli iblis ñew diko jema yakal julle bam xoj ko japp ko ni après baye légui est ce que da nga nan comme ko nane Moussa sallam mom iblis légui da nga nan mo seyna ba do moko gën way c'est ça ki lu mu am ci ki la ko amé pourtant jagle la bo xamné yalla da ko may d'apport lim ko may ci yaronte Moussa sallam la ko jël ta pourtant mom amul mom mom moy gis nañ ni iblis doxal won non ak mom day ñew sax diko jé ma yakal motax yoy yu jara xamé bax sama serigne def na li rek gisuma keneen ko ko def ci dekk bi mo fi gën kan mo la ko wax mais c'est que tayaw su serigne sax bamuy def yenn yi nekku fi mom ay affaireu exploit ak jayne ma man li taxuko jog mom dako def ndax jaamu yalla la man lima yalla digel fu mu xew fu nu mu jotté dina ko def sama yoon newu ci mom lol rek la def après commentaire yeen de quoi yeen xam nga ñun mom dañuy faawate japp nit ñi mais kikoy def sax mom lol taxu ko jox deugal la de way ta du dem fen diko wax ndax dama japp ne c'est normal xam nga man julli du jot ma taxaw fi julli ba pare dem nan julli da jot moy julli nan mais ki xana bob bi fessul mom xana da manki wiss ñom non lañ ko japp legi nak ñi xamul dara nek ci ginnaw ñom ño fi nek di gëna leunte ki gën yalla xam yow de toute façon luñ man di wax dañ nan la yow yow su serigne même bu dé bax na yow lo def way deug la dé way yow lo def lo def da nga fagné yalla yow day yow sa sahifa moy sa diwan sa téré jëf ak bu sa serigne ño bok way ñi wéku rek nak né serigne bi da ci wa def na ñun fuñu jaar non lool ay tiaxaat la serigne bi ñi wax sax waxu len lool serigne bi len wax da len né jaamu len yalla moy ne ban bu ngeen beugé ma dimbali len moy da ngeen di nek ci yoon ku newul ci yoon manuma ko lol manaluma ko dara lol la moy julli wo woro yow saraxe wo defo dara ba pare nan man kom ko bokku na fi rek aljana lol mom moy al ghurur moy wor moy ak woru kon ñi ni ñom lol lañu wax biñ len marakee ne mi yeen lan mo len duggal bir safar da xana don na non est ce que yeen xana ki dikelu len won ab khupati kat ñune qalu ñune bala ah kay qad jaana deug deug sax dikel nañu nadirun dikelon nañu nadirun ab khupati kat waye fa kadzabna ca saase dañ len ne waxu ngeen deug wa qulna ñune ma nazzal allah bur yalla waccewul min shay'in ci tous dara la fi yalla waccewul ay tire ngeen nan yalla wacce l'islam mo wacce tawrat dara la waccewul waccewul tous in antum yeen ñi yonenti neeku ngeen illa lulul fi dalalin ci cyankute ak cyankute kabir gu reey ci ngeen ne ñom lool lañ doon ton moy amna nit ñoo xamne ni malheureusement ni la len ni lañ mel moy loolen mana wax classifier fi nañ la ba pare moy ne de toute façon yow mano wax lu jaar yo mo tax ñi ñu neewon seen yonenta lay musaat ku ñew rek lool nga doon wax waxu ñu fi dara yalla bu yooni wala ñu ne la yow yalla bu yooni dina la yooni yow yow ana lan yow yow boobul bu toll ni yow yalla bu yooni du yooni ko xamne au moins dina ji dina gaawa dox ndax borom alal la amo dara comme lañ doon yonenta sallam ma li hada ar-rasul yamshi fil aswaq lan mo dal yonent bi mu ne yonent la pare di dox ci marché yi di dubbi kom ñep non yi du dara day wax rek hein di dox di dem ci marché yi comme tout le monde monsieur tout le monde monsieur tout le monde mom yalla du ko yoni and seeni beut moy mo japp ne monsieur tout le monde la mais du monsieur tout le monde am nga nit ñi ay miracle ñu bari ay miracle la leen neex ta miracle sax ku wé ku xasulo gëm mom boko andi le miracle mo ne dang ma gëlumal rek ñu la rek moy mano wax ak ñoom yow bo andi lu raisonnable billahi way duñ d'accord nga andi lu extraordinaire ñu ne dang ñu na yalla lañu yalla mussel ci façon bu mel kon ñoom lool lañ doon wax qad jaana deug deug digel nañu nadiru nab khupaté kat fakazabna ja saasañu weddi weddi nak man na nek ci lamagn man na nek ci jëf gis nga bi fakazabna ba paré mu ne waqulna moy ne weddi man na nek yow liñ la wo deug nga xam nga bañ defo wala nga ne ma bañ defuma yow li nga wax sax du deug wa qulna neena ñu tek ci ne ma nazalallahu en plus sax yalla waccewul min shay'in ci dara waccewul yonent yaatewul tere waccewul tous ñame yalla rek da ngay na ñame yalla rek di waxal yalla lu am in antum yin sax neeku ngeen illa lu fi dalalin ci cyankote kabir gu roy roy roy roy wa qalu ñom yefer yi balegi ñom ñoy wax di balegi gis nga malaka yi ben laaj lañ laaj ndax mala ndax ab xuppati ga dikkelo lañ ne ñom ñu ne si waaw waaw dikkelo dikkelo nañu ñu weddi nelan ne yalla waccewul tous en plus yeen ñi di jema woowata di jema yaram yaram lu xol leen rek c'est pauvre là eh loy gessu jallal ale ci sankute ngeen nek en égarement gu reuy yeugal yeugleen lo ñuy continuer wa qalo ñu ne légui nak wax nañu ñom li ñewon adina légui nak ñuy rëccu nak fërëccu nak amatul amatul solo wa qalo ñu nga nan ci bir safara di pleurnicher wu wa qalo ñu nga nan law kunna e way ñun de buñu nekkon nasma'u don deg day way buñ don deg wa deg go xam da lay jariñ waxu ñu ne bu yonent Allah subhanahu wa ta'ala don wax biñu ko won deg don nañ ko deg mais deg go xamne moy lim wax li ta'yaha udhunun wa'ya lol gisoon nañ ko ci suratul haqa lim nan ngir mu tak ko nop bo xamne bu jappé dara dina ko tak ba paré dal di ci jariñ jariñ way ñom nak façon bobu lañuy wax dañ ni ay buñ melon non law kunna way way buñu nekkon de nasma'u don deg te deg diñu jariñ aw nankhilu wala au moins ñuy xalat lol neewul ñoon doonu ñoon xalat ci affaire adina mais affaireu l'islam bu muñu ci sax xalat ñoo lo wax ñu botte en touche duñu tok la moy lañ doon wax kéro au moins bo ngane waji mais na la deglu wa waxal ma deglu mais jamais wa qalu ñu ne kon law kun na nasmu ak ne xon wa ñu doon deg deg guuy jariñ aw na dul wala ñi xalat xalat go xamne dina ñu jariñ way way lol de buñu ko amone bu doon nañu deg bo bu doon nañu deg tay xalat ma kunna kon de tay ji doon ñu won nek fi ashabis sa'ir ci wa safara ñu ngi recc ay way wax nañu ba tay way façon wax yo rek mom kay deuguer bop rek ku ne wax la de suba ñu na mu xeyoon sama keur waye masuma ay way bu doon day deg way ba may xalat ay way kon de tay fi ma nek duma fi nek safara gi de yalla ne nak xol len fa tarafu bi dhunubihim ñu reconnaître nak seeni baka xam nga reconnaître nak moy ñom waawa ñom wax nañ ne ba ke len dikkel dikkele waawa dañ ko wéti ne ko topal na le yalla waccu dara wala après ñu reccu nak yalla ne nak wala fa tarafu ñu reconnaître bi dhunubi bi dhanbihim ci seeni baka fa suhqan sori yalla sori ak sori li ashab yalla sori moy ak sori moy sori ci safara ga li ashab sa'ir ñel na wa safara aw sa'ir moy safara zay la ilaha mona innal ladina legi nak pare na ci wa safara muy ñew nak ci julline yi nga xamne ñom wute nañu ak façon bi ndax walil ladina kafaru ba fa tarafu bi dhanbihim fa suqqa ashabu sa'ir yefiri la don wax ak sen dialog ak maraka yi bim ne laaje ñuy tontu ak yalla ne len nak ñom reconnaître nañ sen bakkat yalla nañ sori li asha ak sori ñel na wa safar legi nak mu ñew ci ñi nga xamne ñom ñoko gëmon mona innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir muna inna deug deug alladheena ñi nga xamne yakhshawna dañoo ragal dañu doon tiit di ragal rabbuhum seen borom bil ghaibi ci kumpa gëm yalla ragal ko te gisoko gëm yu bari yim lay dik alladheena yu'minuna bil ghaibi la xon suratul baqara alif lam mim alladheena ñi nga xamne yu'minuna dañuy gëm bil ghaibi ci kumpa lo xamne ñewugul motax liñ waxone kéro djulit mom limi sét moy est-ce que yalla wax wax ni wala est-ce que wirnu ne yonnabi sallallahu alayhi wasallam mako wax bu xasse wir c'est fini way que tous les êtres vivants là ne la mbir mi demewul ni sa yonne wu ci même buñ la doon andil li la tek nan la lambal mu ngi ni wu li nga li ñi la lool nañ nan sa foi mom lool ébranlé wu loolu nak motax du l'importance surtout ci hadith yi nga xam lan mo ci wër ak li ci wërul comme ko amna yu wërul ak ay yo xamne sax dañ ko créer ay fenn yo xamne dañ ko créer né nabi sallallahu alayhi wasallam ko wala ñu créer seeni affaire yo xamne né nañ dañ koy def ngir xirtal nit ñi ci lu baax baax et moy na fi lay ñu joxe ci koor gi loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu do hadith mukk do hadith bu wël lool mawdu la dañ ko créer de toute pièce chaque goudi ñu na fi lay tay ba paré nan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko lolu du deug moy ne man nañu wax len wa boko defé lu bax la quoi c'est un plus non c'est que affaireu jaamu yalla moy ne fi yonnentou sallam nim don ni ak sahaba ay radhiyallahu anhu ba yonnentou sallam sax bim nafilé ñom ñu ñewon don ko top xam nañu ko moy ne dañuy tay mais mom la mais sahaba ay radhiyallahu anhu ñu doon def ta sayna omar ak ñoon ba légui mais mom la ñi nit ñi def di ki kamil beek yoy wala di tari li nga man rek waaw mais nan ki bo defé am ci huri ayn du deug lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxuko légui nak ben affaire amna moy ne le fait que ñu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko wax lolu du deug mom hadith la ni wax non né ci jëlé di jëlé ba ci imam malik ñun ño xamné mais lolou mo amul legui nak luñu wax après en tout cas manuñu ne hadith bu werr la do werrul dañ ko créer legui nak kep ku jël responsabilité ne ku def lolou di nga am ni ah lolou xawma foko jël moy ne en tout cas man lima meuna juger moy ne buñu ne mbir mi hadith la bo jël di ki ba ci imam malik mu jall ba ci yaron nabi sallallahu alayhi wasallam lolou amul legui nak yeneuy set li ci dess wala ndax julit tamit loy def lune da nga ci wara am lan sunna bu leer bu lay wane li la ndax tamit ñew jappé ko lo xamné non alors que xol di soral nit ñi di len ndagete képp ku japp né li yoon nonu niñ ko waxé non la démé alors que démé wul non légui nak ndax ku def lool dañ ko ci am lool man xawma ci dara mais dal du yoonentou sallallahu alayhi wasallam ñu nan ci yoonu imam malik la jaaré ba ci non lool mom amul lolu fa nga différencier parce que non ouais lolu mom motax yoyu motam julit gem kumba gi ñuy wax moy bala nga gem dara tamit il faut li ngay gem leer ndax gem tamit manu ñu ko tek rek andi primeur rek ñu ne baxna wala bind nañ ko ci téré rek baxna tam mo la ne luñ bind ci téré rek baxna mais magie dañ koy bind ci téré ni ñi yaq nit ñi ni ñi liggéey nit ñi mais gaay sen yoyu sen triangle yoyu ak yoyu mais dañ ci yey téré la nekk lu légui lool baxna té baxul voilà moy né lool téggul wala bindu nañ ko ci arab c'est bon kan mo la né luñ bindu ci arab baxna way dëgg la non mais yoyu motax gëm kumpa yit c'est rendu pas dire que man lu ñew rek luñ ma wax rek nek ko xamne du xalat sax ab crédule ko xamne luñu ko wax bu gëm dedet faut pas être un crédule comme ça facilement non alia ba affaireu gëm yalla la ak yoyu yow li ngay passer say geste diko sonu fi te du demewul nonou mais defal li ñepp li yaron nabi sallam jangale mu leer julli len lu len neex tari mais même bouré da ngay tari ay qulu mo xam no def façon yoyu sax da ngay gis ne bari wul ci lolu presque moy ne yaw ngay def yoyu di en plus ñu ne la yaw dañ ci am ay li ñaata aljana yoyu lool ku jël engagement wax ko lool man en tout cas lima xam dal moy budé dañ ne ci yoonu hadith nonu ci yoon tallala bi ba imam malik loolu dëgg légui nak ku jël engagement woné loolu mok boromam la man na nek comme man na baña nek mais dal li mom amul mom ne imam malik ko jeul ci ki muy dem ba ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam lolou mo amul kon nak liñuy gëm ci liñuy gëm tamit il faut mu teggu fu leer kon moy innal ladina kanta ñi nga xamne yakhshawna dañu ragal rabbahum sen borom bil ghaibi ci kumpa xamne lim leen di dig yeb aljana safara fi bari duñu ko gis gisuñu ko bok lol ben façon tekki la mo am benen moy ñi nga xamne dañu ragal yalla bil ghaibi moy bu ñu wété ñom rek ci lo xamne ñom rek ka fa nek dañuy du té duñ né ah c'est bien là je vais me défouler comme je veux. Voilà, voilà. Am nañu am. Dañu sam né. Lu ma neex def. Toutes les fenêtres, toutes les portes et fenêtres sont fermées. Lu ma neex def. Oui, c'est ça. Tok sa télé di xol ay film yu bon rek. Japp na yalla japp gisu gisu. Non. Il est toujours présent. Il n'y a pas de lampe, on va voir. Il n'y a pas de lampe. Il n'y a pas de lampe. Ou tu es au Sénégal, tu es au bon, tu es en Europe, tu sais que personne ne sait. Tu fais ce que je veux. Dieu ne sait pas que les gens fo xamne dañu fa nek ñom rek c'est ça ouais xamne nek ñom rek taxul ñom ñu respecter li leen yalla digal mune ñooñu kon ñaari façon tek yoy mo am mune lahum ñel na leen mafiratun ak njegal yalla dina leen jegal bepp rëcc bu leen buñu am ginnaw biñu sammo non wala biñu gëmé kumpa yalla neena dina leen jegal wa ajrun ak pay kabirun guray muy aljana ak sama yermune mono wasirru qawlakum legi nak mu pare ñewat ci yefer yi li lañ nane iltifat ci ki moy damay wax ben wax dem ba ci bir duggal benen wax bu bokkol ak lool après ma delu wat ci lima waxon lu rafet la ci walu rhetorique ki legi kon gis nga li dafa duggal wax ñi gem ya ñi ragal yalla ci kumpo wala ñi ragal yalla fo xamantene ni ken gisulen moy seen moro bokk nit ño tax ñuy wax wala bo nit ñu mi non wala ñi leen xam ci njulite nekku ñu ndax buma démé Pennsylvanie fo xamantene xawma fa ken xamuma ma aksi kay laaj ci dëkk gis ñepp di tubaab mané la baax la légui ni may def mom ah ci bar yi lay dem lool ndax kenn la gisuma moy bu né kenn waxula né américain yi ñeneen yi duñu ko gis né ñi xamuñu ma voilà ñoñu légui biñu dugalé lool né ñoñu dinañ am ak ñi gëm kumpa ngeegal ak pay guruy légui nak mu déllu wat ci yéféri doon wax sank mona wa asirru qawlakum feñal wa asirru neubulen qawlakum seen wax yi ngeen di rumandat li ngeen di rumandat neubulen li ngeen wax yu bon ngeen di wax mo xam wi klo yi ngeen di duggu di teural plan ngir sama diine je ngir julit ni comment on va faire pour que ces gens là soient toujours dans des difficultés yalla ne seen wax yoy ngeen di wax mo xam onu ngeen ko waxe wala conseil de sécurité wala entre ami yo xamne pays ami yo xamne l'islam lañ bañ yalla ne graw wala tamit yéfer bu man di doon rek buy sakal pexé ay julit wala diine ji yalla ne neub leen seen wax moy wax leen dank awi jaru bi wala ngeen wax ko ci kaw moyam ndax innahu bur yalla alim mo xam bi zati sudur li ci deni mom la ta ngay wax xamna bu xamna li nga nara wax mo tax mo ne wax ko ci suuf wala nga wax ko ci kaw mom de xamna li ci deni wi klo len wala ngeen def ko public yi ngeen di teural yeb ngir les julit ni nga xamne bo gisee programme bobu niñu ko réussir que legui yefu diine mom kenn benn pays julit presque duñ ci sawar surtout suñu pays yi pauvre yi ay telenovela rek lañ fi nekké ay show c'est une façon émission yo rek la len tuba bi duggal diine c'est rare koor gi lay doon ta koor gi yenn heure yi la semaine yi aljuma ta aljuma quelques ki la après ñu ngi tek direct après film lañuy tek mu lay gis nga programme yeen di def yeb diko neub ngir sama affaire jam yi mo ne ñan ko doxal baña dox muy sama diine ji mu ne neub leen ko sen ciow yi ak façon wax bu ngeen di wax contre l'islam mo xamit julit bu len ci jappale am nafiq la wala ko xamne tamit non mo ne wanelen ak tamit julit ñeen tamit na ndax julli day def bakkar li ngeen di wax ci souf wa asiru nebbulen moy wax len ci souf wacce len qawlakum sen kaddu sen wax yi wax len ko ci souf deeyante len awi jharu bi wala ngeen yekati ko wax ko ca kaw en public innahu deug deug bur yalla de alimun mu aji xama kon la moy ci xam bi zati suduri li nek ci denni ala ya'lamu ndax xamul yi nebbu man khalaqa ki nga xamne mo bind mom nan lay bind jami ba pare ngeen japp ne yeen ngeen di wax ci souf yeguko ala ya'lamu ndax xamul moy comme si ala ya'lamu ndax xamul man khalaqa ki bind moy xamul lan yi ngeen di nebb ak lepp lo xamne japp ngeen ne dafa nebb yalla amul nebb ak ñak nebb mom lepp dafa feñ ci mom deku ci azal nak avant dara di exister ak tay ji amul différence luñ ne yalla bi avant adina bi am ak bim amé xam xamam dafa changer dedet ni mu ko xamé won lata dara pré éternité non la ko xamé légui ni dara changer wu ci mo ne ala ya'lamu ndax xamul man khalaqa ki nga xamanteni mo bin ndax mom xamul yi ngeen di neub wa huwa tabur yalla mom moy le al latif moy ki xam sew sew mbiri al khabir ta moy ki nga xamne mo deñ kumpelet mune bo xamul ba legi kok moy kan ta mu xam li ngeen di neub huwa mom bur yalla alladhi moy ki nga xamne ja'ala mo def lakum ñel len yeen nit ñep al ardu sursi zalulan tagatal len ko nga xamne dafa nexa dox nexa tek say bagage nexa tek say immeuble yalla ko tek mo len tagatal lon mune mok nek ci seeni soxla lu ngeen soxla lu ngeen ki rek tek ci kaw mune huwa kon bur yalla alladhi moy ki nga xamne ja'ala lakum mo len defal al ardu susi zalulan nga xamne ni nga xamne non la wacce bopam ni mu wacce ku nexa dox nga xamantene ni mune famshu kon dox len ma len defal lol famshu dox len fi manaki biha ci wetam ni dox len ci souf ci di dox seni soxla waqulu tangen lek min rizqihi ci xewalu suñu borom gi wa ilayhi nangen xamne nak waye nak ci yalla an-nujuru fala fangama di am di fangen len di yeen ñep fangen di delu ci yalla la ñep di delu ta buñ delo fa lañuy deke la wax lol bu yabo ngeen xam motax nek ci kawsu japp ne yaw ci fi ni quelle belle ville oh ça c'est la belle époque ça mais tu sais que tu vois je pense que y en a duñu xalat sax ne wa duñu ko xalat duñu ko xalat motax ñu newon law kunna nasma'u aw naqilu ay way bu doon doon nañ deg tay xalat xam nga buñ do way c'est ça mais sauf que problème bi moy bu doon daño nek ñom rek affaire bi axewul ci ñom ñoon bokku mais ñi dañ leen di wax mais pour ñom ñi di wax ay kanaso lañ ñoo xamanteni seen bop yi ndox sax newul ñi wax sax lañuy traiter voilà de fou lool lañ waxone c'est ça gisoon nañ ko ci nun wal qalami biñ nan ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun dañ naw dañ ab dof la di motax muy wax waxam yi xolal rek ko xam yi dof yi muy wax c'est non c'est ici qui il a perdu la tête là mohammed ni xam nga ñom ñoo tax ñu nako won té proposition ya dañ nan ko ay budé da ngay nako utbat ibn rabi'a waxon ñu dé da nga soxlu nguur ñu def lu ñu dem la nga nek mohammed roi d'arabie roi de quraish bu la nexé amna ci proposition dama ko fatte dama melni waxuma ko won da nga ñu nako monako wala budé li la dal ni man ho fadju ko dinañ dajal xaliss Rui, dia bulat. Doktor bila kau fak? Walau kita kau fak air ap? Yang ni oi, tu kau dah. Ni dah di lay fak gawir. Biasa, leng, me, subhanallah, kau lah. Mina kami yang lede fak. Zizi, limu def si mami. Ia tu bari, ia rantro tu bari. Zizi, ni ni abdul. Bicam sesuivre ce que je lui a dit tu bari. Bukan ada proposition ni, mai bukan ada leka selila dal ni mana aku fak. Nun bila ni dah jale alam. Set met kita kau fak ni, adi nabi, nyus fum nek kau dugu fak. def ci alal yeb ñu wax mu faj la ngi wër bo bëgge mais légui xolal légui ba légui même propos yo la gars tenir bu ñuy wax nga nan les fous de dieu ouais les fous de dieu c'est fous de dieu là ñom pour ñom bu le ce diiné jaralé dara rek un fou de dieu te fou de dieu moy ci sen sobriquet yo rek da xamne ku ñuko tek yow bu dé yoy tax nga bayé ce diiné da ngay bayyi les fous de dieu là regarde les rek c'est ça non mo nak ñom wa urum mom xam nga senegal sax lenn li gaay duñ ko ñëmé wax way c'est ça xam na mais motax gaay motax internet ngay gis nak senegalais ñi ki en tout cas ñi nga xamné non lañ mel comme que internet non kenn du xam yow la commentaire yakam ci nañ article buñ wax ay sey buñ nekk ci sou di saga ah gis nga xam nga lool ñëwuñ ko en public wa c'est ça wa gis nga ko way voilà kon mona huwa alladhi mom bur yalla de moy ki nga xamne jaala mo def lakum ñeleen al ardu susi walulan muy lo xamantene ni lu neexa dox la de xamne dafa zalul da am mo bu may set ba legi comme buñ ne zalul moy comme lo xamne du doya bi mais lo xamne dafa nek lo xamne dal du yeungatu du def mom dal dafa noy pour yeen fam chou fi manakiba dox len ci wetam yi fam chou montagne sax man ngeen ci dox ta du len ta du ngeen ta du yeungu ngeen wad wakulu ta ngeen lek min rizqihi ci meññef mi genn ci souf ci ba mu dess yi nga xamantene ni dafa haram yi haram ci walu lek lolu par exemple luy garab go xamne day raye lol day haram nga lek ko modax par exemple xari duñ lekam ki am kiti kayna duñ ko lek la garab la go xamne buñu ko lekke man na leena day graw ci ñom man nañ sax deewé ñu gina gaawé ñom buñ ko xéñto rek dañ ko fiy bayyi ak tamit yi nga xamne yalla wo ak tamit yi nga xamne day yaqum xel comme ay l'alcool non alcool bu garab xam nga alcool raisin la bu gaay transformé wa buñu ko transformé mu nek alcool day haram mais lek raisin mom lu bax la mom wa ina ban wa qad ban ina mom lu bax la comme drogue yi héroïne boudé yow dang koy utiliser dang koy utiliser mu yak xelu nit ñi bu boba haram mukhadirat kon nak mo ne kon wa kulu da ngeen lek min rizqihi ci xewal yam gi xewalu wa ilayhi ta ci bor yalla nushuru fa ngeen di delu yeen ñepp te fa lañ leen di la dekkile mona amintum man fis samaa'i amintum ndax ku am ngeen koolute amintum ndax yeen woru ne leen am ngeen ben assurance bo xamantene xol leen man fis samaa'i mugalu ki nga xamantene dafa nekk ci asaman moy ki leen fete kaw moy yalla mi leen fete kaw ta yegul moy buñ nane yalla da fété kaw nekul ne dafa monté ni nek ci kaw ki non non moy xam nga moy mo len fété kaw wa il est au dessus de tout wa voilà an yakhsifa ndax yeen am ngeen sécurité mom mu sanni won non mu reungreungi won bikumul ardo soufsi moy yeungal soufsi tremblement de terre fa iza hiya tamur soufsi nak di jëm ak yeen fa gina soufé xam nga bu suuf ubbe ko yeungal bo ubbe ko nit ki di ci jall mom moy ci suuf la jëm tam gëna suufé mo ne ndax am ngeen sécurité bob yeen ñi may wéddi xamu ngeen ne lool c'est possible am ngeen sécurité lool am amintum wala bo gi na ngeen am koolute ba man fi samaa'i ki nga xamne mo nekk ci sama moy ki nga xamne mo leen fété kaw mbugulum an yursila mu wacce alaykum sen kaw hasiban ay xeer comme nim ko wacce won wa abraha ñane won dañuy tok ci kaaba est ce am ngeen assurance que ne lolou len dal yeen hein fasata lamuna babu boba di ngeen xam kayfa naka nadir sama khupate numuy deme moy consequence sama khupate bu sama yonenti alayhi salatu wasalam ñuy wax ak ñi len wutu ci lolou ngeen bañ est ce amone ngeen sécurité ma def len li sanni len ay xeer ta bu boba di ngeen xam consequence sama xupaté bi ñeen doon wéddi mais yalla amna yo xamné bu ko defone les gens wa non wa du ko def mais oui c'est xam nga lu tax da né won surtout xam nga ki société yi ñu fi jitu won wa ñom dañ doon am app bo gisé wa wa da ngay deg mbugal nañ wa wa wa yonenta la lu bo digene wa ñu effacer len ci kawsu comme ñim defoon ñoon wala an yirusulallahu alaykum hasiban nga xamne pour ci ñom depp ci ñom source ya bares kawsu ñom xeer ñu éliminer wu yonenta yalla shuaib même sul nir ba ñew gaay naan wala suñu mar gi neewon ak bekor bi jeexna dem ci suufu nir mi nga moy mbugal mi len di ray lolu moy xet yoy da don am mais nak xet yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dane yeen duma len mbugal lulul yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mu ngi seen bir fek yaangi seen bir duma len mbugal waye tamit lolu moy benn bi benen bi mu ne ta bob mo upp solo benen bi mu ne duma len mbugal fek yeen ngi jéggelo fek am na ci saw tu ñuy jéggelo lolo té ñu ra ñu affaire yi la dal non ñi le dal ñu wa dal ñu motax ñi ñuy xép di xép leen worom yéré woyof yi xol leen rek ñi xana amul luñu sol way nekke ñom yow ñoo téy sa dundu gi sa immeuble yi nga yor no tax mo sa business bi do ndax yow faté la ko yalla ci dara ci sa alal yi nga yor bu dul won ñi ni di jaamu yalla ba légui yalla bëggul na la voilà lolo moy yeggalu gogou nonou mo te mbir mi dal suñu ko mune am aminto do wa pare won nañ fo mune wala qad te deug deug kazaba weddi won alladina ñi nga xamne min qablihim ñoo leen fi jitu won yeen wa makka ak yeen yeveri ba adina di weddi kat yef ba adina bi di ciuki fa kayfa kana nakir naka la deme won wedd moy bagn gi ma bagnon wedd gi ñu wedd won moy naka la jaara nak ñom reviser l'histoire wala qad deug deug kadaba wedd won alladina ñi nga xamne min qablihim ñoo leen jitu won yeen fa kayfa kana nakir laj na len naka la bimay biñu ñewé ba wedd sama yonent alayhi salatu def lu leen neex wedd bagn lol ñu defoon ak sib bi mako sibone ba tax naka ba mako sibé bagn ko naka la len naka fan la jaaro nak ñom moy ñi mo wax sank wa keur fir'auna labal nañ len wa keur lut depp nañ suuf ci sen kaw taw sen kaw xeer wa keur yalla yonnata yalla shuaib alayhi salatu wasalam ñom ñep mom li ma wax sank ainsi de suite wa keur nuh deluge bi moy ne yalla nonu lay jaar ak yeen nak kon xol len histoire awalam yaraw yalla ne len nak legui nak mu len di jox pour won len ne wala won len li lu am solo la li di ñew ni moy di jangale par des exemples di wo nit ñi ci yalla par des exemples yu concrets c'est ça yo xamantene ni nit ki man na nek ci adina bi ay année 100 ans du ci baye xel ndax da ko mine c'est ça maladie de mine mo ñu japp wa lool la de tout naturel voilà des naturel ça fait partie de la vie quoi rien du len yem quoi motax buñ la ci buñ la ko fatelé nak ci ngay affaire dooro ki ñane way wax de deug de c'est ça man de sama xel da fay mel yow dang ko lon gis tous les jours mais nek gisou ko way c'est ça deug la de way benen beut ngay am ci mom mu ngi mel xol boy rombu ci mbedd mi di dem di liggey sa suné waaw immeuble yi ngay rombu wala koñ yi ngay rombu yow do setlu lu bari fudul fo am soxla waaw fu nga am soxla il suffit ci koñ yo ngay rombu nga mas fa duggu am ko foron set legui bo fa jaarate se day attirer ce regard ta pourtant ya fait des années nga fi jaar masula attirer comme que mas nga fi ñew ben ko fi jaarati rek dam ko melni yow yang koy dool waaw c'est ça mbir yi tamit non la yalla nak lolo tax bax na tamit ci ni ñi wowe nit ñi wala yewé nit ñi mo xam julité ko man di doon waaw nga jox ko exemple yo xamné yu yomb yu muy gis mais ma su jé baye xal yoy nak la yalla def ni ne len xol len awalam yaraw ndax ñoom ci suñu ndax sandi wuñ seen beut ila tayri ci picc l'oiseau fawqahum tim len ñom ñep xam nga nit ñi mom ñu asal biti mom ñoo nek suñu xaw ñi nañu def di rom bu ki wacc am nañu for mais bu ñuy naaw ñoy nek fawqahum ñu nek seen kaw safati ñu talal seen naaf moy na ngay gis picci muy daw yeki talal la fi comme baxo ñi egli ak yoy def ni wa yaqbidna bu len nexé le ta tamit dañ koy talal mais diko lem diko lem da ngay gis man naño jéki talal ko ay minute waaw ta wadduñu dé waaw yalla né ma yumsikuhunna kan mo len té té ba wadduñu illa arrahman kulul yalla bi fess del ak yermane insan gis no lon way fitti mi ngay gis mu jéki naw lu bari di def ni jéki rek talal waaw talal ak vidéo bi mi def waaw yalla né kan moko téy ji nonu ba wadul illa arrahman kulul borom yalla mi nga xamné dafa fess del ak yermane yeen nit ñi def leen na kenn ni 14 ans waaw étage même boy lapi lapi da ngay wad da wad de ouais c'est ça de ouais léo pitti mi lan la am lo am waaw gis nga ko taxi boy def ni sax di floter el yi man nga ne lolo tax muy dem dem mais bu demé ba ca kaw japp ci té talal non ay minute waaw yalla ne ku ko té illa arrahman kulul man yalla mi ngén di wéddi ouais innahu bur yalla bi kulli shay'in til lepp basirun mu ngoy gis gis nga yalla nimi amul dara melentane bi gina soufé yalla day topoto ay mbiram ki lu gina moy ay tiers du ko baye dar fata lay ta même yoy nimi topoto non lay topoto min def mu nek ay mbiram ki même ta kenn du ne man niñ ma topoto bokol ak diñ topoto ke wala mu jek ne ah Mikael teel ma kele man ma nek dedet c'est kullu yawmin huwa fi shan kullu yawmin huwa fi shan lu bes bu yalla ngi ci ay mbir limuy def ba ci garab yi di pousser sax yalla yor seen mbir tiers par tiers ta jamono joj mu ngi yor nit ñi ni ñuy bari dim yi ci geej gi façon rab yi ci geej gi yi nek planète ñun yoy rek lañ xam yenen planète yi existé malaka yi lenen ñom ñep mu ngi rest seen affaire ta dara du ko ci recc hmm xam nga na lol yéme na mona kon innahu kon bur yalla bi kulli shay'in ci lepp basirun do ngi gis la est ce du ñam non heure bi de non jonne ah ouais de xamna kon fofu lañuy yëm inshallah bi di ñew kon am man hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur lañuy agale commencé inshallah xamna bi di ñew dina mëna jeex bu soobe yalla wallahu ta'ala a'la wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin